that affair, and I can hardly wait to be with you again. What to say to make you come again, baby? Come back to me again. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Separatyści organizują dziś w dwóch obwodach na wschodzie Ukrainy referendum niepodległościowe. Waszyngton ostrzega, że jego wyniku nie uzna żaden kraj. Boeing ze 150 osobami na pokładzie awaryjnie lądował w Los Angeles. Powodem był dym na pokładzie. Byli goście m.in. z Włoch, Estonii i Francji. Po raz 15 przez centrum Warszawy przeszła parada Schumana. Na początek referendum niepodległościowe na wschodzie Ukrainy. Organizują je dziś w obwodach donieckim i ługańskim prorosyjscy separatyści, którzy ogłosili tam powstanie niezależnych republik. W ubiegłym tygodniu odrzucili apel prezydenta Rosji Władimira Putina o odłożenie głosowania. Władze w Kijowie, które prowadzą operacje przeciwko separatystom, ostrzegają, że referendum jest nielegalne i wzywają buntowników do złożenia broni. Kraje Zachodu i Stanów Zjednoczonych głosowania separatystów nie uznają. Natomiast uważają, że szybki wybór głowy państwa jest bardzo potrzebny. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji ponownie zagrozili też Rosji kolejnymi sankcjami, jeśli ta będzie nadal destabilizować Ukrainę. We wspólnym oświadczeniu wydanym po rozmowach w Stralsundzie Merkel i Hollande zaznaczyli, że przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów ma ogromne znaczenie dla Ukrainy. Jak podkreślili, jeśli 25 maja nie dojdzie do głosowania, nie uda się uniknąć jeszcze głębszej destabilizacji kraju. Jeśli tak się stanie, Unia Europejska sięgnie po kolejne sankcje wobec Rosji. Przywódcy wezwali też Moskwę do widocznej redukcji liczby rosyjskich żołnierzy stacjonujących na granicy z Ukrainą. Podkreślili, że zapowiadane referenda w sprawie niezależności poszczególnych regionów wschodniej Ukrainy będą niezgodne z prawem. Merkel i Hollande wezwali też, aby na Ukrainie jak najszybciej rozpoczął się narodowy dialog między rządem i przedstawicielami wszystkich regionów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Awaryjne lądowanie samolotu w Stanach Zjednoczonych. Do incydentu doszło w Los Angeles. Samolot linii United Airlines musiał awaryjnie lądować z powodu dymu, jaki pojawił się na pokładzie podczas lotu, poinformował przedstawiciel amerykańskiego nadzoru lotniczego. Na płycie lotniska w pogotowiu czekały wozy strażackie i ambulanse. Maszyna wylądowała bezpiecznie, nikomu nic się nie stało. Boeing 757 ze 150 osobami na pokładzie leciał z Los Angeles na Hawaje. Pasażerom zaproponowano inne połączenia. Na razie nie wiadomo, co było źródłem dymu. Ma to wyjaśnić badanie techniczne samolotu. Posiedzenie Senatu zakończyło główne uroczystości 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj najstarsza polska uczelnia świętowała swój jubileusz. W posiedzeniu Senatu uczelni wzięło udział ponad 1000 osób, w tym prezydent Polski oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Dumni z tradycji patrzymy w przyszłość, mówił rektor uczelni profesor Wojciech Nowak. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał wkład uczelni w tworzenie państwa polskiego i odzyskanie niepodległości. Uniwersytet Jagielloński był jednym z tych nielicznych miejsc, gdzie pomimo braku państwa polskiego żyła i tętniła ambicja polska odzyskania wolności. Szef Komisji Europejskiej otrzymał od uczelni złoty medal plus ratio quam vis. José Manuel Barroso nawiązywał do dewizy medalu i jednocześnie hasła Uniwersytetu Jagiellońskiego, które oznacza rozum znaczy więcej niż siła. Ta sentencja może być mottem Unii Europejskiej, Unii budowanej na wartościach, które wspólnie dzielimy. Pokoju, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka, solidarności i sprawiedliwości. Z okazji jubileuszu specjalne listy z życzeniami wysłali polscy parlamentarzyści oraz sam papież Franciszek. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po raz 15 przez centrum stolicy przeszła Parada Schumana, czyli spotkanie euroentuzjastów. W pochodzie brali udział goście z Polski, Włoch, Estonii, Francji, a także studenci programu Erasmus. Organizatorzy mówią, że w tym roku parada miała charakter wyjątkowy. to jest czas podsumowania na 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Anna Radwan, prezes Fundacji Schumana. Wyjątkowa też z tego względu, że niesiemy ukraińskie flagi. Poza europejskimi niesiemy też ukraińskie flagi jako wyraz naszej troski o to, co się dzieje na Ukrainie. Dobry, skąd przyjechałyście? Ze Sztrumu. No kawałek drogi. No trochę. No ale warto było? Tak. 10 lat temu wasi ojcowie, wasze matki wybrały bezpieczną przyszłość dla was. Janusz Lewandowski, komisarz unijny. Ale to i owo jest do zrobienia, to jest dopiero początek. Naprawdę niesamowity rok, 2014. Jesteśmy prawie stałymi bywalcami. Po raz czwarty wygraliśmy Paradę Schumana. Po raz czwarty nasze gimnazjum numer 2 w Zawierciu. Jak co roku w centrum Warszawy wyrosło miasteczko Schumana, gdzie można było spotkać artystów, ekspertów do spraw europejskich i polityków, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To był Serwis Trójki. Niedziela pochmurna i deszczowa. Popadać może we wszystkich regionach, choć będą też chwile ze słońcem. 14 stopni na Wybrzeżu Zachodnim, około 18 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Polska musi być przyjazna dla Polaków, dla młodych rodzin, pracowników, polskich przedsiębiorców. O taką Polskę walczymy. Nie będziemy naprawiać systemu. Usuniemy polityków okrągłego stołu. Zakończymy erę eurokołchozu. Potrzebna jest radykalna zmiana. Potrzebny jest młody, dynamiczny ruch narodowy. Głosuj na młode pokolenie. Głosuj na radykalną zmianę. Komitet Wyborczy Wyborców, Ruch Narodowy, lista numer 2. Wy jesteście młodzi. Oni są starzy. Wy wierzycie we własny naród, we własne siły, we własne państwo. Oni wierzą w służalczość, w instytucje ponadnarodowe. Brukselę, Berlin kłaniają się Moskwie. Nie będziemy zginać karku i kolan przed obcymi. Zrobimy porządek, wystawimy rachunki. Skończymy z Republiką Okrągłego Stołu. Głosuj na młode pokolenie. Głosuj na radykalną zmianę. Komitet Wyborczy Wyborców, Ruch Narodowy, lista numer 2. Polska musi być przyjazna dla Polaków, dla młodych rodzin, pracowników, polskich przedsiębiorców. O taką Polskę walczymy. Nie będziemy naprawiać systemu. Usuniemy polityków okrągłego stołu. Zakończymy erę eurokołchozu. Potrzebna jest radykalna zmiana. Potrzebny jest młody, dynamiczny ruch narodowy. Głosuj na młode pokolenie. Głosuj na radykalną zmianę. Komitet Wyborczy Wyborców, Ruch Narodowy, lista numer 2. Wy jesteście młodzi. Oni są starzy. Wy wierzycie we własny naród, we własne siły, we własne państwo. Oni wierzą w służalczość, w instytucje ponadnarodowe. Brukselę, Berlin kłaniają się Moskwie. Nie będziemy zginać karku i kolan przed obcymi. Zrobimy porządek, wystawimy rachunki. Skończymy z Republiką Okrągłego Stołu. Głosuj na młode pokolenie. Głosuj na radykalną zmianę. Komitet Wyborczy Wyborców, Ruch Narodowy, lista numer 2. Polska musi być przyjazna dla Polaków, dla młodych rodzin, pracowników, polskich przedsiębiorców. O taką Polskę walczymy. Nie będziemy naprawiać systemu. Usuniemy polityków okrągłego stołu. Zakończymy erę eurokołchozu. Potrzebna jest radykalna zmiana. Potrzebny jest młody, dynamiczny ruch narodowy. Głosuj na młode pokolenie. Materiał Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Tego potrzebuje dziś Polska. Stabilnej pozycji w Europie, zaufania sojuszników, silnej gospodarki, przewidywalnego przywództwa, poważnie traktowanego przez świat. Polacy chcą niezależności energetycznej, nowoczesnej armii i państwa, które da im poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwą stawką tych wyborów jest bezpieczeństwo Polski. I dlatego są tak ważne. Siewcy obciachu ruszają na Europę. Adam Hoffman molestował seksualnie swoje pracownice. Pijany poseł Karol Karski zdemolował Meleksem hotel na Cyprze. Krystyna Pawłowicz nazywa unijną flagę szmatą. Uczestnicy Marszu PiS porównują Unię do obozu koncentracyjnego. PiS. Obciach w Polsce, obciach w Europie. Ludzie z pokolenia moich rodziców dobrze pamiętają, co znaczy Europa egoizmów narodowych. Każdy tu w Polsce, mówię tu szczególnie o politykach prawicy, kto krzycząc Polska, mówi równocześnie, że Europę trzeba lekko rozmontować. Działa przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Każdy, kto naraża nasze bezpieczeństwo, powinien dostać od Polaków jednoznaczne nie. Nie wybierajmy w Polsce tych, dla których Unia jest problemem. I wierzę, że Polacy będą w tym konsekwentni. Kiedyś, gdy Polska cierpiała, nikt nie marzył o tym, co będzie dziś. Kraj pogrążony w szarości, smutny, nabiera kolorów. I zawdzięczamy to właśnie Tobie. Polska krajem wysoko rozwiniętym, Polska, która nie naśladuje, lecz kreuje. Tak, bo Polska nie jest nazwą na mapie. Polska jest Tobą. Jesteśmy w tej chwili wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego. Musimy być obecni, musimy brać udział w decyzjach, bo jesteś człowiekiem Europy. Silna Polska w bezpiecznej Europie. Tylko bezpieczna i uczciwa Polska gwarantuje lepsze życie oparte o tradycyjne wartości. Polaku, męczycie oglądanie w telewizji tylko PO i PiS? Chcesz czegoś nowego, ale jesteś zdezorientowany? Odpowiedz sobie na kilka pytań. Czy jesteś za tym, aby bezwzględnie walczyć z korupcją i przestępczością? Czy jesteś za tym, aby zatrzymać wypływ pieniędzy z polskich banków i hipermarketów za granicę? Czy jesteś za tym, aby polska rodzina miała co najmniej 500 zł na każde dziecko miesięcznie, jak w Wielkiej Brytanii? Czy jesteś za równymi dopłatami dla polskich rolników? Czy chcesz taniego prądu i ciepła zamiast absurdalnych pakietów klimatycznych? Czy chcesz utrzymania złotówki jako waluty narodowej? Czy jesteś za tym, aby polskie rodziny wychowały dzieci według własnych przekonań? Czy jesteś przeciwny gender, małżeństwom homoseksualnym i adopcji przez nie dzieci? Czy jesteś za obniżeniem podatków? Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś tak, to 25 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosuj na Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro. To najmłodsza formacja z najmłodszym liderem. To nowa nadzieja. Polska reprezentacja w Unii Europejskiej jest mała, więc potrzeba silnych charakterów. Głosuj na Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobro. Jesteśmy drużyną. W Unii obronimy polskie sprawy. Uczciwe wykorzystanie pieniędzy unijnych. Tania energia z polskiego węgla. Tak, dla finansowego wsparcia polskich rodzin. Praca i powrót Polaków z emigracji. Utrzymanie złotówki i wyższe płace. Obrona interesów polskiej wsi. Wyższe dopłaty dla polskich rolników. Drużyna Solidarnej Polski z Tomaszem Adamkiem, Dornem, Mularczykiem i Mojzesowiczem to godna reprezentacja Polski w Europie. Czy jesteś za tym, aby twardo walczyć z korupcją i przestępczością? Czy uważasz, że Parlament Europejski potrzebuje odważnych polityków? Czy chcesz, aby polska rodzina otrzymywała miesięcznie 500 zł na każde dziecko? Czy jesteś za większymi dopłatami dla polskich rolników? Czy jesteś przeciwny gender, małżeństwom homoseksualnym i adopcji przez nie dzieci? Czy chcesz złotówki jako waluty narodowej i niższych podatków? Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś tak, to Solidarna Polska jest dla Ciebie. Postaw na bezpieczną i uczciwą Polskę. Materiał Komitetu Wyborczego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Materiał Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina. Budzi cię budzik w koreańskim telefonie. Wstajesz. Jak co dzień zakładasz wietnamski t-shirt, do niego świetnie dopasowane chińskie klapki, no i amerykańskie spodnie. Włączasz japoński telewizor, a w nim polscy politycy. Słuchając ich, wściekasz się, że nie potrafią poprawić sytuacji Polaków. Wreszcie otwierasz gazetę z ogłoszeniami. Szukasz pracy w Polsce i co? Nie ma. Ale dlaczego? Masz rację. Większość polityków nie ma pojęcia o gospodarce. Podnoszą podatki, utrudniają życie przedsiębiorcom. Dlatego właśnie powstała Polska Razem Jarosława Gowina. My naprawdę mamy program gospodarczy. Chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania państwa i obniżyć podatki tak, że dzisiejszą pensję brutto będziesz dostawał do ręki. Chcemy, żeby polscy mali przedsiębiorcy rozliczali się na takich zasadach, jak małe firmy w Wielkiej Brytanii. To sprawi, że młodzi Polacy przestaną szukać pracy za granicą, bo będą mogli godnie żyć we własnym kraju. My po prostu nie będziemy wam przeszkadzać. Polska Razem Jarosława Gowina, lista numer 6. To są bardzo ważne wybory dla Polski. Jarosław Gowin, lider Polski Razem. W tych wyborach nie chodzi o to, jak chciałby Jarosław Kaczyński, żeby we francuskiej telewizji Polska miała godne miejsce w prognozie pogody. I nie chodzi też o to, jak straszy nas Donald Tusk, czy polskie dzieci 1 września pójdą do szkoły. Chodzi o to, czy po tych wyborach Donald Tusk i Jarosław Kaczyński odejdą na zasłużoną emeryturę. Masz dosyć nieustannej wojny między PO i PiS? Wybierz Polskę Razem Jarosława Gowina. Mamy dobrych, doświadczonych ludzi. Paweł Kowal, jeden z liderów Polski Razem Jarosława Gowina. Na naszych listach nie ma błaznów. Nie znajdziecie ludzi, którzy idą, bo mówią: wiem, na pewno będę 5 lat siedział w wygodnym fotelu w Brukseli czy w Strasburgu. Nie marnuj głosu, masz wybór. Polska Razem Jarosława Gowina, lista numer 6. Drużyna Polski Razem Jarosława Gowina. Paweł Kowal, Marek Migalski, John Godson, Adam Bielan, profesor Krystyna Iglicka-Okulska, lista numer 6. Materiał Komitetu Wyborczego Polska Razem Jarosława Gowina. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot La Funk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi. Ania Szarmach i Frank McComb. Że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję dziś, tuż po 20:00, Piotr Baron. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu o poranku. Mamy wiosnę w pełni dzisiaj, więc także będzie wiosennie, choć być może nieco nostalgicznie, ale sami to Państwo ocenią. W każdym razie odrobina wiosennego namysłu nie zaszkodzi. Moi dzisiejsi goście już czekają, a zatem powiem tylko, że dziś weźmiemy 12 oddechów. Oto pierwszy majowy. Radosną pieśń o zmartwychwstaniu. Spokojnie siadam w cieniu dziadkowej jabłoni. Zasłuchany, zapatrzony, zasłuchany, zapatrzony, zapomnianą łzą pod powieką, z marzeniami jak barwne motyle, siedzę i słucham. Siedzę i słucham. Siedzę i słucham. Siedzę, słucham. Pieśni o miłości Boga, ludzie zmartwychwstania, o matce, która była pełna Boga. Słucham i śpiewam, słucham i płaczę, słucham i śpiewam, słucham i płaczę, słucham, modlę się. Zasłuchanie, zapatrzenie. Maj. Skoro mamy maj, rozpoczęliśmy majem. Tak nazywa się ten utwór na płycie 12 oddechów. W studio ludzie, którzy grają pierwsze skrzypce na tej płycie, bez których płyta ta by nie powstała. Ksiądz przede wszystkim Marek Chrzanowski. Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Orionista. Tak, zgadza się. Jakub Tomalak, dzień dobry. Witam serdecznie. Kompozytor. Oto ich dzieło, mogliście państwo już poznać. Będzie nam ono dzisiaj towarzyszyło w nieco krótszej niż zwykle, jak się już pewnie państwo zorientowali, audycji. Tym szybciej przechodzimy do rzeczy. Zasłuchanie, zapatrzenie, maj. Tytuł wiersza księdza. Zasłuchanie, zapatrzenie. Tak? Tak. Czemu w takim razie to jest maj? No, ja tak sobie myślę, że dlatego, że tak Duch Święty podpowiedział. W ogóle te teksty powstały w noc zesłania Ducha Świętego. Wszystkie? Wszystkie. Przyszedłem ze mszy świętej, usiadłem w pokoju i tak tekst po tekście, wiersz po wierszu powstały. Przez 3 godziny. Czyli to był rodzaj natchnienia. Trudno mi to oceniać, ale tak było. I mam nadzieję, że w tych tekstach jest takie dotykanie Pana Boga. Jest takie dotykanie tajemnicy Trójcy Świętej, Ducha Świętego. Chciałbym, żeby tak było. Utwory te ułożone są w pewnym porządku, który przesądzają nas w miesięcy, tak można powiedzieć, prawda? Utworów jest 12, 12 oddechów, można powiedzieć, na 12 miesięcy, ale nie jest to, proszę państwa, tak proste, jakby się nam wydawało, a więc niech państwo nie myślą, że maj to jest utwór piąty na tej płycie. Nie, nie, nic z tych rzeczy. To jest utwór ostatni. Ciekawa rzecz, płyta zaczyna się od czerwca, a kończy się na maju. I tu moje drugie pytanie początkowe. Dlaczego się zaczyna od czerwca? Prawdopodobnie dlatego, że wszystko, co w moim życiu się stało najważniejszego, zaczęło się w czerwcu. Urodziłem się w czerwcu. Kluczowy miesiąc. Bierzmowanie miałem w czerwcu, święcenia kapłańskie. I tak razem z Kubą pomyśleliśmy, że ten czerwiec będzie takim dobrym miesiącem, żeby rozpocząć. Tym bardziej, że wszystkie te utwory powstały w maju. Maj, więc musi siłą rzeczy kończyć nam ten cykl, jeśli mamy się nie cofać, a posuwać naprzód. A więc po czerwcu mamy lipiec, sierpień, wrzesień, aż do maja. W ten sposób powstało 12 oddechów. Zaraz usłyszą Państwo, co o tym wszystkim i w ogóle jak to się stało, że Jakub Tomalak zaangażował się w ten projekt. Muzyka, odsłona druga. Tym razem, no, pójdźmy chronologicznie. Wyjdźmy ku czerwcowi. Czuję już lato, jakbym lata wyczekiwał, wyglądał. Już inne noce są cieplejsze światłem księżyca i sny pełne kolorów dnia. Czuję już lato, jakbym lata wyczekiwał, wyglądał. Ze słońcem wstaję i ze słońcem zachodzę. Za horyzont czerwcowego nieba czuję już lato, jakbym lata wyczekiwał, wyglądał. Wierząc, ciągle wierząc, że miłość to jedyna droga, by Boga poznać, człowieka pokochać, a na końcu sobą pozostać. Wierząc, ciągle wierząc, że miłość to jedyna droga, by Boga poznać, człowieka pokochać, a na końcu sobą pozostać. Ot właśnie ten wiersz przeznaczony jest na czerwiec. Wierząc, ciągle wierząc. Autorstwo niezmiennie. Ksiądz Marek Szanowski. Muzyka Jakub Tomalak. Panie Jakubie, dlaczego pan? Bo po prostu się długo znacie? To jest ciekawe pytanie i dzięki temu przypomina sobie, jak się zaczęła nasza znajomość. Bo pierwsze nasze wspólne dzieło to była msza o świętym ojcu Orione. Mhm. Naszym założycielu. Tak. Założycielu orionistów i chociaż muzycznie zupełnie inna forma, bo na orkiestrę i na chór, no to tak się to właśnie zaczęło. Księdzu Markowi się spodobała ta muzyka i zaproponował, bardzo, że może teraz napiszemy piosenki. A ja jeszcze chętniej na to odpowiedziałem. A teksty już mam, powiedział, tak? Nie, jeszcze wtedy nie miałem. Jeszcze wtedy nie miałem. Muzyka Kuby mnie zainspirowała. Zainspirowała i wtedy, kiedy ta msza święta u księdza Orione była wykonywana w naszym kościele w Zduńskiej Woli, poczułem takie przynaglenie Ducha Świętego i zaproponowałem to. I długo się modliłem, żeby te teksty były takie Boże moje. A potem to się szybko napisałem, ale... To już wiemy, że ksiądz jedną noc, jedna noc powodowała, wystarczyła, żeby teksty powstały. Czy podobnie było ze skomponowaniem tej muzyki? Też szybko poszło? Myślę, że dość szybko. Aczkolwiek trochę więcej niż jedna noc, bo to był czas wakacji. Nagranie to był już miesiąc wrzesień, także wszystko zamknęło się w jakichś 3 miesiącach. Przyjął pan bez wahania propozycje? Generalnie przyjmuję księdza Marka. Muzyczne propozycje, prawie wszystkie bez wahania. Jest to moja miłość, jest to moja praca, jest to moja pasja, więc to jest oczywista sprawa dla mnie, że i wyzwanie. Szczególnie pan jest człowiekiem w tej branży dość, myślę, już z pewnymi sukcesami. Też możemy wspomnieć dla naszych słuchaczy, założyciel i dyrygent chóru Muzyka Nova Kaliziensis, czyli jak państwu się kojarzy, Kalisz, to słusznie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent podyplomowego studium chór mistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a także pedagogiczno-artystycznego wydziału w Kaliszu. Ha, ha, ha. Przygotowanie dość obszerne. A tutaj taka, by się wydawało, wyciszona, wycofana może trochę, można powiedzieć, poezja, prawda? Teksty odsyłające gdzieś do przeżyć wewnętrznych, takie bardzo delikatne, którym towarzyszy właśnie tak dobrana muzyka. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak to panu w duszy grało, kiedy pan czytał te teksty. Posłuchajmy zatem. To jest, proszę państwa, utwór drugi na tej płycie. No to jak już państwo zapamiętali, że jeżeli zaczęło się od czerwca, no to drugi jest lipiec. Ballada Nova. Lipcowa ballada mi się przypomniała, z ogniskiem przy brzegu Bugu, gdzie komary tańczą nad głowami, a huśtawki opowiadają historie, które powierzył im człowiek. Lipcowa ballada mi się przypomniała, z ogniskiem przy brzegu Bugu, gdzie komary tańczą nad głowami, a huśtawki opowiadają historie, które powierzył im człowiek. Słychać w niej trzask ognia i sokołów śpiewanie i szept ludzkich tęskniących serc, że kto raz miłości poznał moc, ten trwonić słów nie będzie. Przy innym ogniu w inną noc znów miłość Boga spotkać się może z człowieczym sercem przy brzegu Bugu. Że kto raz z miłości poznał moc, ten trwonić słów nie będzie. Przy innym ogniu w inną noc znów miłość Boga spotkać się może z człowieczym sercem przy brzegu Bugu. Że kto raz z miłości poznał moc, ten trwonić słów nie będzie. Miłość Boga spotkać się może z człowieczym sercem przy brzegu Bugu i nową balladę napisać. I nową balladę napisać. Ballada nowa. Muzyka Jakub Tomalak, słowa ksiądz Marek Chrzanowski. 12 oddechów. To byłby na tej płycie oddech drugi po czerwcu. Panie Jakubie, tu pan mi powiedział, że to się najfajniej by śpiewało na koncertach, ale się nie śpiewa, bo jest chórek, tak? No tak. Z księdzem Grzegorzem Mączką, którego teraz serdecznie pozdrawiam. Już na zakończenie naszej sesji postanowiliśmy dograć taki solidnie brzmiący męski chór, co było teraz słychać. Myślę, że też pojawi się taki koncert w najbliższym czasie, gdzie będziemy mogli może i w takim składzie męskiego chóru też to jeszcze wykonać. A coś więcej o tym koncercie wiadomo? Może możemy już dzisiaj na niego zaprosić słuchaczy? Może teraz nie będziemy konkretnych terminów, bo wszystko będzie na stronie księdza Marka, która brzmi? Adres strony księża? ksmarek.pl www.ksmarek.pl. Najprościej jak się da. Ale bez kropki, ksmarek. ksmarek bez kropki. www.ksmarek.pl odsyłamy. Tak. Kto z państwa lubi? No ja wiem, że nie wszyscy słuchacze lubią, ale też różna muzyka się u nas pojawia. Mnie akurat bardzo się podoba ten rytm, jaki pan wybiera do tych utworów. On jest tam taki czytelny i ten rytm jest właściwie, powiedziałbym, dyktowany przez klawisze, przez fortepian czy pianino. Tak, rzeczywiście. Nie jestem pianistą, ale utwory powstawały przy fortepianie, gdzie sobie próbowałem akompaniować. Może dla słuchaczy chciałem powiedzieć właśnie, jak wygląda moja praca z tymi, z tymi utworami. Generalnie nie umiem pisać muzyki do nieistniejących tekstów, czyli najpierw muszę mieć ten tekst, muszę usłyszeć jego rytm, muszę jakby rozpoznać ukrytą w nim już melodię. I tutaj z utworami, z tekstami księdza Marka, przyznam się szczerze, że miałem dosyć duży kłopot, bo już pewnie niektórzy słuchacze się zorientowali, że są to wiersze nierównozgłoskowe, niesymetryczne, nie ma refrenów, tylko właściwie wszystko idzie od początku do końca, forma się rozwija, gdzieś tam następuje kulminacja, potem następuje odprężenie, ale nie ma jak w typowych piosenkach refrenów. I to było naprawdę dosyć duże wyzwanie, nawet takie, że po pierwszym przeczytaniu tych tekstów powiedziałem księdzu Markowi, że inny zestaw poproszę, ale ksiądz Marek tak skromnie, ale bez wielkiego nacisku jednak mówi, że może te. Ja potem wróciłem, dlatego że czasu było coraz mniej, nie wiem, z różnych względów chcieliśmy już zakończyć ten projekt, finalizować i rzeczywiście usiadłem właśnie do tych tekstów. Jak ma być 12 oddechów, no to chciałem powiedzieć, że ja nie pisałem tekstów do piosenek, bo nie jestem tekściarzem. Ja pisałem utwory takie, chciałbym, żeby one się nazywały poetyckie i rzeczywiście to mogło na Kubie jakoś tam robić problemy, ale wyzwaniu podołał, piękną muzykę zrobił i mam nadzieję, że słuchaczom się to podoba. Ja myślę, że państwo podzielają także moje upodobanie, jeśli chodzi o te płyty. Jeśli ktoś z państwa chciałby się oczywiście podzielić ze mną wrażeniami, bardzo proszę, marcin.witan@polskieradio.pl, tym bardziej, że będę miał dla państwa 5 egzemplarzy tej płyty. Oczywiście trzeba odpowiedzieć na pytanie, ale kto słuchał uważnie tej poezji, ten dzisiaj wygra. Albowiem, proszę państwa, w owej piosence, balladzie nowej na Lipiec, była tam taka rzeka, przy której paliło się ognisko i nie tylko. Polska rzeka, piękna, dzika w bardzo wielu odcinkach. Wspaniała rzeka, niebezpieczna, pełna wirów. Jak się nazywa? marcin.witan@polskieradio.pl. Czekają płyty. Odetchnijmy zatem ponownie. Marcem tym razem. Śniły mi się pierwiosnki, które niosłem dla mojej mamy. Lśniły rosą i marcowym wiatrem pachniały. Delikatnie szedłem w tym śnie, powoli by rosa nie spadła. Jak miłość ludzka, która czasem zapodzieje się w sercu i tak trudno ją znaleźć. jak miłość ludzka, która czasem zapodzieje się w sercu i tak trudno ją znaleźć. Śniły mi się pierwiosnki, które niosłem dla mojej mamy. Śniły rosą i marcowym wiatrem pachniały. Szedłem muskając płatków, by zapamiętać ich czułość i piękno. By takim się stało serce moje. By takim się stało serce moje. Dla Boga, dla każdego. Dla Boga, dla każdego. Dla Boga, dla każdego. Stało się serce moje. Dla Boga, dla każdego. Stało się serce moje. Pierwiosnki. No a skoro pierwiosnki, to oczywiście marzec. Proszę księdza, rzeczywiście śniły się księdzu pierwiosnki? Kiedykolwiek? Tak. To jest taki ukochany mój kwiat. Dużo wspomnień jeszcze z dzieciństwa. Zanoszonych mamie. Był taki okres w moim życiu, że to były takie ważne elementy moich snów i mojego życia. I przy okazji chciałbym powiedzieć, że ten utwór zadedykowałem swojej mamie, a dzisiaj chciałbym zadedykować każdej mamie i podziękować za macierzyństwo. No, zbliża się nam święto mamy, 26 tak. Dzień maja. Bardzo dziękuję. Dedykujemy więc wszystkim mamom, także tym, które spodziewają się tych kilku kilogramów szczęścia, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział o dzieciach na rękach. Panie Jakubie, bo zaczęliśmy mówić o tym, jak się pisze do wierszy i że pan musi mieć najpierw tekst. Czy pan ma jakiś sposób, żeby, nie wiem, tę melodykę w sobie usłyszeć, takiego tekstu, który już jest, który ksiądz panu dostarcza, na przykład, nie wiem, o tych pierwiostkach właśnie? No dokładnie tak jest. I myślę, że jakieś tam doświadczenie już mam i zauważyłem, że najwięcej satysfakcji mnie, ale też potem słuchaczom sprawiają dobre teksty, czyli czym lepszy tekst, czym zgrabniej napisany, czym tekst posiada jakiś fajny, ciekawy rytm, tym fajniejsza melodia powstaje. I tak rzeczywiście jest. Jeśli myślę, mógłbym mówić, że jakieś utwory moje cieszą się największą popularnością, to właśnie okazuje się, że to są najlepsze po prostu teksty. Mhm. Może jestem w ten sposób jakoś zniewolony tą formą pracy, no na razie nie próbowałem inaczej. Czyli co możemy powiedzieć o wierszach księdza Chrzanowskiego z tego punktu widzenia? To są teksty, które są poetyckie, ale jednocześnie bardzo czytelne, przejrzyste, bez jakiejś takiej przesadnej, nie wiem, tajemnicy, którą człowiek musi główkować się, o co tak naprawdę tam chodziło, co autor miał na myśli, nie? Jak to mówimy. Ja zdecydowanie nie jestem zwolennikiem takiej poezji, albo być może nie dorosłem jeszcze do takich tekstów. Tutaj bardzo poezja księdza Marka zawiera bardzo dużo podtekstów, nie jest zawsze wprost, ale one bardzo szybko przy odrobinie skupienia, no bo jednak ten rodzaj sztuki wymaga troszeczkę skupienia, rozczytamy, co autor właśnie miał na myśli. Przy odrobinie skupienia, no pewnie. Ja myślę, że nie wiem, w jakich okolicznościach państwo teraz słuchają tej muzyki. Wiem, że sporo osób, o dziwo, ja to często powtarzam, bo mnie to bardzo zachwyca, jedzie właśnie teraz samochodem. Serdecznie pozdrawiamy. Czy tego się fajnie słucha w samochodzie? Też chciałbym się dowiedzieć. Ale na pewno przy krojeniu klusek, czy gotowaniu herbaty, nie wiem. Pewnie poezja wymaga skupienia, a ci z Państwa, którzy ze skupieniem słuchają, mogą wygrać te płyty. Powiedziałem już o tym, że w piosence Ballada Nowa wystąpiła nazwa pewnej polskiej rzeki. Trzeba napisać jakiej, aby otrzymać jedną z tych płyt. marcin.witan@polskieradio.pl. Czekam na Państwa odpowiedzi. Poezji wypadałoby i warto słuchać z wielką uwagą. Dlatego teraz wyjdziemy znowu naprzód. Wyjdziemy ku bardzo, bardzo, bardzo letniemu miesiącowi. To sierpień i wiatr w dłoniach. Matko, tak po swojemu i inną drogą powoli idę, przyglądając się ciekawie życiu. Szepczę zdrowaś, zdrowaś. Szepczę zdrowaś, zdrowaś. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś. Żegnając wzrokiem odlatujące bociany w sierpniowy wieczór. Ojcze nasz, powtarzam, tuląc wiatr w dłoni, pielgrzymuję, kłaniając się brzozom, pisząc na ich korze moje nieposkładane wiersze. Idę do Ciebie, Matko. Idę do Ciebie, Matko, idę do Ciebie. Służebnico Pana, pielgrzymuję, by do Ciebie ciągle wracać i u Ciebie pozostać. I u Ciebie pozostać. Idę do Ciebie, Matko. Idę do Ciebie, Matko. Ciebie. Idę do Ciebie, Matko. Idę do Ciebie. Idę do Ciebie, Matko. Idę do Ciebie. Idę do Ciebie. Tak brzmi, proszę Państwa, utwór numer 3. Wiatr w dłoniach. Sierpień. Z płyty 12 oddechów księdza Marka Chrzanowskiego, Jakuba Tomalaka, którzy są dzisiaj moimi gośćmi. Poezja, powiedzieliśmy, wymaga pewnego skupienia i warto te wiersze z pewnym skupieniem odbierać. Tym bardziej, że chyba sprzyja temu dość taka, powiedziałbym, oszczędna aranżacja. Chociaż pojawiają się chórki, pojawiają się instrumenty perkusyjne, są gitary, instrumenty klawiszowe. No i oczywiście, nie wiem, czy Państwo się zorientowali, bo to jednak brzmi nieco inaczej. Jakub Tomalak także śpiewa na tej płycie, co jest dość ważne. Czy ksiądz też chciał, żeby właśnie kompozytor śpiewał? Mieliśmy inny pomysł na początku na tą płytę. To znaczy, Jakub miał skomponować, aranżować, śpiewać miał ktoś inny. Ale jak usłyszeliśmy to, co Jakub zrobił, to myślę, że taką trafną decyzją było to, żeby on to zaśpiewał, bo to takie jego dziecko. I on to zrobił bardzo dobrze i chyba najlepiej. Zgadza się. Właśnie, ja chciałem powiedzieć, jak to się stało. Mhm. Kompletnie nie czuję się wokalistą i absolutnie nie zamierzam swojego głosu w ten sposób wykorzystywać w przyszłości. To jest taki epizod w moim życiu. To jest sprawa głównie mojej żony, za co dziękuję, bo to było dla mnie rzeczywiście niesamowite przeżycie. Dlaczego ja zaśpiewałem ostatecznie? Dlatego, że ja potrzebowałem wokalistę, który nie będzie śpiewał technicznie. Ja nie umiem śpiewać technicznie. Który niekoniecznie musi mieć fajną barwę, czyli tak jak ja, ale który zaśpiewa to z sercem i z wielkim szacunkiem do słowa. Czyli z uszanowaniem tej prozodii tekstu, tego, co tam jest w tekście, żeby tekst był na pierwszym miejscu. I to jest odpowiedź na wszystkie pytania. Dlatego taka prosta aranżacja. Dlatego w żadnym prawie utworze nie ma jakichś fragmentów instrumentalnych. Tekst na pierwszym miejscu. Jak na co dzień pisząc muzykę sakralną, liturgiczną nawet, właśnie tak jestem wychowany, żeby tekst był zupełnie na pierwszym miejscu. No i tak właśnie to się stało. No i Państwo mogą to ocenić na płycie 12 oddechów, która, jak już powiedziałem, czeka na tych z Państwa, którzy odpowiedzą, o jakiej rzece w Balladzie Nowej, wierszu księdza Chrzanowskiego, jest mowa. Utwór czwarty po sierpniu. No, jakże mógłby się inaczej nazywać wrzesień? Uczę się. Żółte liście pod stopami i słońce wciąż ciepłe i pełne światła. A przecież wrzesień już pisze miłosne listy do jesieni z najważniejszymi słowami między wierszami. Uczę się tego miłosnego szelestu liści. Uczę się przemijania. I tajemnicy odchodzenia, by pozostać. Uczę się tego miłosnego szelestu liści. Uczę się przemijania. I tajemnicy odchodzenia, by pozostać. Uczę się i Bożej miłości w liście wrześniowym zapisanej. Uczę się zbierając kolorowe liście dni, jak cenne perły Jezusowej łaski. Uczę się co dnia kochać na nowo. Uczę się co dnia kochać na nowo. Uczę się co dnia kochać na nowo. Uczę się co dnia kochać na nowo. Kochać na nowo, kochać na nowo, kochać na nowo. Kochać na nowo, kochać na nowo, kochać na nowo. Na nowo. Kochać na nowo. Uczę się, utwór z płyty 12 oddechów, przypisany wrześniowi. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Ja już po raz ostatni Państwu tylko przypomnę, że można tę płytę ode mnie otrzymać. 5 egzemplarzy marcin.witan@polskieradio.pl za wymienienie nazwy rzeki, jaka pojawia się w tekście utworu Ballada Nowa. A płyta sama w sobie z bardzo ciekawą okładką Jesiennego Drzewa nie posiada tekstów. Więc to też nie jest podpowiedź dla Państwa, aczkolwiek może następna będzie posiadać, bo warto by było, żeby wiersze księdza poety znalazły się także na płycie. Czy jakieś koncerty w najbliższym czasie, bo możemy to teraz szybciutko zapowiedzieć, zaprosić? Tak, może odwołuję się do adresu strony ksmarek.pl, ksmarek.pl. Tam będziemy zamieszczać. Oczywiście jesteśmy otwarci na zaproszenia w każdej części Polski. Mały skład, właściwie w jednym samochodzie mieścimy się, przyjeżdżamy i często mamy okazję z księdzem Markiem, czyli jest autor również tekstu. Tekstów jest na koncercie, co bardzo, bardzo... Jeśli Państwo chcieliby mieć wieczór bardzo wartościowej, ciekawej poezji z ciekawymi, wartościowymi ludźmi, zapraszamy do kontaktu. Ewentualnie mogę być też także kontaktową skrzynką w tej kwestii. Proszę księdza, zakończymy utworem, jak myślę, bardzo dobrym na tak zwane rozesłanie, jak ja to mówię, dotyczącym października. Październik, liście opadają, ludzie zaczynają myśleć o przemijaniu, o odchodzeniu, chyba że mamy złotą polską jesień. Tak. A więc wiersz Nie tracę nadziei. Ja myślę, że nadzieja jest bardzo potrzebna teraz, szczególnie wielu ludziom, wszystkim ludziom. I ta nadzieja, o której śpiewa Kuba, to jest taka nadzieja, która jest pokładana w Panu Bogu, w Matce Najświętszej i w modlitwie różańcowej. I to jest to, co jest współczesnemu człowiekowi bardzo potrzebne, chociaż nie do końca sobie może to uświadamia. To jest taka nadzieja chrześcijańska. Chciałbym powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu, że pozwala mi przeżywać tak piękne niespodzianki. Jedną z nich jest właśnie ta wspólna nasza płyta. I dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy do tego się przyczynili. Przede wszystkim dziękuję mojej mamie i moim najbliższym i mojemu zgromadzeniu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za te chwile spędzone z wami. Jakub Tomalak, kompozytor, i ksiądz Marek Chrzanowski, autor i poeta płyty 12 oddechów, która także może być państwa. A kończymy utworem Nie tracę nadziei, październikowym, co prawda, ale niezwykle uniwersalnym. Marcin Witan, do usłyszenia. Serce dziś mówi tęsknotą do mnie, bólem czekania, beznadziei na powrót, szeptem niekochanej miłości, samotnym płaczem, bezsenną noc. A ja nie tracę nadziei, trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei. Że w tę noc październikową przyjdziesz do mnie, Matko Pana mojego. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło, tylko kochało. Przyjdziesz wiesz do mojego serca, by już nie mówiło i tylko kochało. By już nie mówiło, tylko kochało. Wbrew wszystkiemu i wszystkim.